Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W najnowszym Newsweeku. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce powiedzieć, od kogo pożyczył prawie 200 tysięcy złotych? Seksualne obsesje Polaków. Lekarze. Czemu tak wielu z nich tak dużo pije? Oraz dlaczego Conchita Wurst tak bardzo rozpaliła nasze umysły? Newsweek. Już w sprzedaży. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Kolejowa trasa Poznań-Wrocław zupełnie nieprzejezdna. Doszło do awarii trakcji. Pociągi mają ponad dwugodzinne opóźnienia. Cała pomoc to ma być ponad 1,5 miliarda euro. Dziś Kijów ma otrzymać z Brukseli pierwszą transzę. 100 milionów. Do baru bez broni. Amerykańska sieć fast food apeluje do klientów, by pistolety zostawiali w domach. A na początek kolejowy paraliż na trasie Wrocław-Poznań między Skokową a Żmigrodem. Zerwana została sieć trakcyjna. Awaria pojawiła się w miejscu, gdzie już wcześniej ruch odbywał się tylko jednym torem. Trwa tu bowiem remont torowiska, dlatego trasa jest w tej chwili nieprzejezdna. Na miejscu pracują ekipy techniczne PKP. Obiecują, że uszkodzenie powinno zostać usunięte w ciągu 2 godzin. Na stacjach od strony Wrocławia i Poznania w trasie utknęło do tej pory 8 składów. Szykują się potężne opóźnienia. Na przykład pociąg z Rawicza do Wrocławia już teraz ma spóźnienie ponad 2 godzinne. Fala mieści się w wałach, a pogoda sprzyja strażakom. Teraz w serwisie nie najgorsze informacje w sprawie sytuacji powodziowej. Prognozy IMGW wprawdzie mówią, że dziś należy się przygotować na opady, nawet całkiem intensywne. To nie pogorszy to sytuacji na rzekach. Poziom Wisły jest wysoki, ale służby podkreślają, że tym razem są lepiej przygotowane niż podczas powodzi sprzed 4 lat. Z dnia na dzień jest coraz cieplej, a temperatura na Dolnym Śląsku może dziś osiągnąć nawet 26 stopni. To oznacza, że po południu możemy się spodziewać burz, szczególnie na wschodzie kraju, Śląsku i Pomorzu Wschodnim, mówił dyrektor IMGW Mieczysław Ostojski. Spodziewamy się opadów burzowych 15-20 mm i przelotnych opadów tak samo do 20. Takie burzowe ulewy nie powinny zmienić sytuacji na rzekach. Fala wezbraniowa na Odrze jest pod kontrolą, a na Wiśle sytuacja wprawdzie jest niepokojąca, ale służby wciąż pracują, zapewnia w Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał Janusz Skulich. Niebezpieczeństwo, zagrożenie związane z przesiąkami, z tym, że gdzieś wały zostaną rozmyte, zawsze istnieje i po to jest ta cała operacja zabezpieczająca. Prognozy są optymistyczne, ale służby podkreślają, że odetchną dopiero wtedy, kiedy fala kulminacyjna dotrze do Bałtyku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 100 milionów euro to kwota na początek. W sumie Kijów ma otrzymać 1,5 miliarda. Ukraina dostanie dziś pierwszą transzę unijnej pomocy. Wspomniane 100 milionów to część programu wsparcia makroekonomicznego dla Ukrainy o łącznej wartości ponad 1,5 miliarda euro. Jego celem jest pomoc Ukrainie w spłaceniu części pilnych należności oraz ustabilizowaniu budżetu, powiedziała rzeczniczka komisji Pia Achenkilde Hansen. Cały pakiet pomocowy przedstawiony przez Brukselę na początku marca wynosi 11 miliardów euro. Do tej puli oprócz wsparcia makroekonomicznego wliczone są także pożyczki z europejskich instytucji finansowych. Aby je otrzymać, władze w Kijowie muszą jednak przeprowadzić konieczne reformy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na dziś na wschodzie szykuje się kolejny gorący dzień. Pracownicy zakładów najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa mają wziąć udział w proukraińskich manifestacjach. Biznesmen był wielokrotnie oskarżony o wspieranie prorosyjskich separatystów. Teraz się od nich odcina, nazywając ich działania ludobójstwem. Rodzina, bezrobotni i imigranci to powinny być priorytety dla włoskiego kościoła. Franciszek otworzył w Rzymie plenarne zebranie episkopatu. Papież jest jednocześnie prymasem Włoch. Wczoraj nie szczędził włoskim biskupom cierpkich słów. Papież wezwał biskupów do jedności, której nie sprzyja karierowiczostwo prowadzące do powstawania koterii i sekciarstwo. Potępił plotki, półprawdy i, jak je nazwał, litanie narzekań. Zaapelowałby, jako pasterze żyli w sposób prosty, byli ubodzy i miłosierni, a tym samym bliscy ludziom. Biskupi, powiedział, niech nie zapominają, aby pochylać się jak Samarytanin nad zranionymi w uczuciach, którym nie udało się życie. Na koniec Franciszek prosił włoskich biskupów o modlitwę za siebie, a szczególnie za bliską już podróż do Ziemi Świętej, którą rozpocznie w sobotę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Uzbrojeni klienci, niemile widziani. Jedna z amerykańskich sieci barów szybkiej obsługi zwróciła się do osób, które korzystają z jej usług, by nie przynosiły ze sobą pistoletów czy karabinów. Apel to reakcja na wydarzenia w pewnym barze w Teksasie. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. W miniony weekend w barze Chipotle w rejonie Dallas spotkała się grupa kilkunastu Teksańczyków uzbrojonych w wojskowe karabiny półautomatyczne. Postanowili oni w ten sposób zamanifestować swoje poparcie dla tzw. open carry, czyli prawa do jawnego noszenia broni w miejscach publicznych. Demonstracja wywołała jednak ostre protesty. W odpowiedzi szefowie Chipotle oświadczyli, że choć wszystko odbyło się zgodnie z prawem, to powstała atmosfera niepokoju i wielu klientów odczuwało dyskomfort. W związku z powyższym prosimy klientów, aby nie przychodzili do naszych restauracji z bronią, chyba że są przedstawicielami służb mundurowych, napisano w komunikacie Chipotle, która to sieć serwuje meksykańskie potrawy. W wielu amerykańskich stanach jawne noszenie broni jest legalne. W Teksasie można nawet chodzić po ulicy z bronią długą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Nie było lepszego w ostatnim meczu 34. kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. Były za to gole i to aż 4, wszystkie strzelone notabene w pierwszej połowie. W Chorzowie Ruch zremisował z Wisłą Kraków 2-2. Pozbieraliśmy się po tęgich batach, jakie spuściła nam ostatnio Legia, mówił bramkarz Wiślaków Michał Miśkiewicz. Patrząc na ostatni nasz mecz, który przegraliśmy 5-0, to można powiedzieć, że to jest cenny punkt, zwłaszcza że na wyjazdach nam do końca nie idzie. I także my jesteśmy z tego zadowoleni. Jakby było zwycięstwo, to by było mega super, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Także jest cały czas ten dystans 3 punktów, a jeszcze 3 mecze są do grania. Dystans 3 punktów do Ruchu, który zajmuje 3. pozycję w tabeli, gwarantującą udział w europejskich pucharach. Wisła jest 4., prowadzi niemal pewna mistrzostwa Polski Legia Warszawa. To był ważny dzień dla dwóch Luisów. Luis Van Gaal został wczoraj oficjalnie trenerem Manchesteru United, a Luis Enrique podpisał kontrakt na prowadzenie Barcelony. Pierwszy z wymienionych rękawy do solidnej roboty będzie musiał zakasać po mundialu, w którym poprowadzi reprezentację Holandii. Drugi już ma wolną głowę i planuje, jak wrócić z Barceloną na szczyt. Szczytem filantropii była wczorajsza wizyta w Warszawie Łukasza Podolskiego. Gwiazdor reprezentacji Niemiec i Arsenalu Londyn zaangażował się w otwarcie pierwszego w Polsce, konkretnie na warszawskiej Pradze, ośrodka Arka. To centrum edukacyjno-sportowe dla dzieci pochodzących z rozbitych i biednych rodzin. Dużo dzieci, co tu przychodzi do Arki, to nie ma rodziny albo nie ma tak dobrze jak my i to trzeba tym dzieciom pomóc. I tam mają obiad, mają zabawki i mają kogoś, kto no, serce i otworzy i ze sercem to wszystko robi. Tak z urokiem o zadaniach ośrodka Arka, których w Niemczech jest bez liku, opowiadał oczywiście Łukasz Podolski, a skoro o dzieciakach mowa, to my także mamy dla nich coś ciekawego. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy całe mnóstwo atrakcji, choćby biegowych, pod szyldem Biegam, bo lubię, z Water Sport Run głównym punktem imprezy. Będą też występy artystów, a to wszystko w Warszawie 27, w Gdańsku 29 maja i w Poznaniu 3 czerwca. Zapraszamy całe szkoły, szczegóły na naszym portalu biegambolubie.pl. Dziś we wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze i to z gradem, miejscami też na Pomorzu i Górnym Śląsku. W pozostałych regionach będzie słonecznie i ciepło. Temperatura od A do Esz, bo 21 stopni w Augustowie, Lublinie i Białymstoku, 22 w Rzeszowie, Przemyślu i Chełmie, 23 w Warszawie, Trójmieście, Elblągu i Radomiu, 24 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi, 25 w Katowicach, Bielsku, Białej i Tarnowie, do 26 w Opolu, Wałbrzychu, no i właśnie Esz, jak szklarska poręba. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy.

Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski. Denerwuje się pan przed niedzielą? A dlaczego? Jestem pełen dobrych myśli, zwłaszcza, że sondaże jak zwykle pokazują to, co pokazują, a wyniki wyborów jak zwykle dawały nam bardzo dobre rezultaty. Przypomnę, Elbląg miał być 0%, było 6%, Podkarpacie miał być 2%, było 11%, Kazimierza Wielka miało wszyscy być 3%, było 14%. Ale to jednak nie to samo, co wybory ogólnopolskie. Pani to redaktor, wybory tylko były wybory przedterminowe, uzupełniające. To odwołam się w takim razie do doświadczeń wyborów ogólnopolskich. Byłem szefem kampanii prezydenckiej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i półtora tygodnia przed wyborami 20% przewaga była w sondażach Donalda Tuska, a potem skończyło się prawie 10% przewagą Lecha Kaczyńskiego. Czyli takie sondaże właściwie nie mają sensu moje według pana, sondaże, tak? Mój sondaż, ostatni raz, kiedy startowałem do Sejmu, z panem ministrem Gowinem konkurowaliśmy, dawał mu dwukrotną przewagę zmiażdżące zwycięstwo nade mną, a wie pani, kto wygrał? Ja wygrałem. To był tydzień przed wyborami. Sondaż. Więc naprawdę, sondaż będzie w niedzielę i z pokorą do niego podejdźmy. No ale dobrze, ale zastanawia się... Polacy kompetentne, silne osobowości do Parlamentu Europejskiego. Zastanawia się pan, co będzie, jeśli Solidarna Polska nie wprowadzi do Parlamentu Europejskiego europosłów. Czy ten projekt w ogóle przetrwa? Zresztą ja mam się zastanawiać nad scenariuszem, który się nie ziści. Ja zastanawiam się nad scenariuszem. Bo ja teraz pana o to proszę. Proszę się zastanowić. Nie widzę powodu, dlatego że dzisiaj się zastanawiam nad tym, jak jeszcze kolejnych wyborców przekonać, by nasz wynik był lepszy, bo walczymy o 10% poparcia. Tak było na Podkarpaciu. Tam dokładnie dostaliśmy 11% poparcia. Czy pani wie, pani redaktor, że według ostatniego sondażu OBOW, który został ogłoszony, który daje nam niewielkie szanse, w Małopolsce Solidarna Polska ma 0%, czyli w mojej rodziny w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na tym Podkarpaciu, na którym mieliśmy 11% poparcia. Wie pani, no między bajki takie sondaże. Sondaże niestety często się mylą. Może ludzie się wstydzą mówić, że będą na was głosować, bo ja nie rozumiem. Pytanie dotyczy rzetelność robienia sondaży. My robiliśmy również sondaż w Małopolsce. Ja mam zaufanie tego sondażu, bo to robili ludzie, do których mogę mieć zaufanie i pod kierownictwem osoby bardzo kompetentne. I tam mamy około 10% poparcie. I co ciekawe, powiem pani, że kilka mediów małopolskich, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, również media świętokrzyskie, zrobiły sondaż własny na grupie 2000 ludzi i tam Solidarna Polska ma prawie 10%, 93%, a więc zbliżony do tego naszego sondażu. Więc dlaczego ja mam wierzyć w tego rodzaju sondaże? Sondaże niestety też jest polityka. Często one służą temu, ale będziecie monitorować wybory? Aby ocenić i nastawić ludzi, zniechęcić do głosowania, a jestem przekonany, że Polacy będą głosować na silne osobowości. Będziecie monitorować wybory, panie prezesie. Panie prezesie, ale musimy rozmawiać szybko. Nie może pan udzielać tak długich odpowiedzi. Czy będziecie monitorować wybory? No, ale to, zawsze proces monitorowania jest zgodny z duchem demokracji, na miarę naszych możliwości. Nie jesteśmy, jesteśmy partią, która się rozwija. Będziemy to starali się czynić, tak jak każda inna partia, która śledzi, jakie są wyniki, po czym w komisjach porównuje później z zestawieniami całościowymi. Więc tak, w tym sensie, owszem, choć oczywiście to jest jeszcze proces... Czyli będziecie mieć swoich mężów zaufania? Też... Każda partia ma do tego prawo i to myślę, że no, jest... No, ale właśnie pytam, czy skorzystacie z tego? W takim zakresie, jak pozwala na to rozwój naszej partii, bo w niektórych miejscach ona jest bardzo dobrze rozwinięta i mamy i członków komisji, i mężów zaufania, gdzie nie, gdzie jeszcze wymaga to dopracowania przez Polsce Zachodniej. Więc krok po kroku będzie to się poprawiać i będziemy, tak? Tam, gdzie się da, tak, oczywiście. Czy Solidarna Polska jest zgraną drużyną? Pytam o to, bo jakoś nie widzę Ludwika Dorna. Co się stało z Ludwikiem Dornem? Ludwik Dorn występuje i przygotowuje, często odpowiada za nasze zagadnienia programowe. Przypomnę, że marszałek Ludwik Dorn jest nie jest członkiem Solidarnej Polski stricte, tylko jest... No tak, ale z naszym kandydatem jakoś się nie udziela, jest widoczny. Jest człowiekiem poważnym, więc jeżeli zdecydował się kandydować, to znaczy, że traktuje tą rolę bardzo poważnie i co więcej, jest człowiekiem odpowiedzialnym za przygotowania programu Solidarnej Polski, więc wiele jego zagadnień, na przykład pakiet klimatyczno-energetyczny, w sprawie którego toczy się dzisiaj bój o przyszłość Polski, a wczoraj skompromitowali się trzej europarlamentarzyści w programie pana Lisa. Będę dzisiaj domagał się ich rezygnacji z kandydowania. Chodzi o panią Thun, pana Kalinowskiego i panią Senyszyn. Nie oglądam tego programu, a jak się skompromitowali? Powiedzieli, że Parlament Europejski sprzeciwił się zaostrzeniu pakietu klimatyczno-energetycznego. A nie sprzeciwił się? Co więcej, nie tylko, że nie się nie sprzeciwił, co zażądał właśnie zaostrzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Nie brali udziału w tym głosowaniu, co ich szczególnie kompromituje, a jest to sprawa tyle ważna, że nie ma ważniejszej dzisiaj dla polskiej gospodarki, przyszłości Polski i miejsc pracy w Polsce decyzji niż właśnie pakiet klimatyczno-energetyczny. Ale wracając do Ludwika Dorna. Tacy ludzie nie powinni kandydować, zwłaszcza, że biorą tak gigantyczne pieniądze, będę domagał się ich rezygnacji z kandydowania dzisiejszym. Udowodnię to też wypowiedziami kolegów partyjnych, pana Sonika Buzka. Ale wracając do Ludwika Dorna. Kompetencje. Natomiast do marszałka Dorna, to właśnie jest to człowiek, który między innymi zainicjował pracę nad pakietem klimatyczno-energetycznym. Moje na przykład publikacje w Rzeczpospolitej były wynikiem też jego twórczego myślenia. Panie pośle, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Nie, ja odpowiadam. Ja pytam, co teraz robi Ludwik Dorn, że nie państwo się dwoją i troją, żeby jakoś się przypominać ewentualnym wyborcom, a Ludwika Dorna nie ma i dlatego o to pytam. Jest, pracuje między innymi właśnie nad naszymi zagadnieniami programowymi. Proszę pamiętać, że w partii jest zawsze podział. Pan jest czasami szef sztabu, jest lider partii, są osoby odpowiedzialne za kreowanie programu. Pan marszałek Ludwik Dorn włożył bardzo wiele pracy w to, na przykład abyśmy prowadzili sprzeciw pakietu klimatyczno-energetycznego, o czym rozmawiamy. I to jest jeden z głównych elementów też naszego przekazu do Europy, bo my chcemy, żeby w Polsce były tworzone nowe miejsca pracy, czyli żeby takie pakiety nie powstawały, które likwidują tysiące miejsc pracy i spowodują wzrost cen energii w Polsce. A nie chcemy, żeby nam Europa narzucała jakąś panią z brodą przysłowiową, ideologię gender. A ciągle pan zawsze pana boli symbol, ta pani z brodą. Mówił pan w niedzielę też o pani z brodą. To jest symbol degeneracji i schyłkowości Unii Europejskiej, która zamiast otwierać szeroko gospodarkę powodować jej konkurencyjność, zajmuje się Eurowizja ideologią. Nie jest unijnym. Otóż Unia Europejska nie jest instytucją Unii Europejskiej. Gdyby pani sięgnęła do raportu, które głosowaliśmy ostatnio w Parlamencie Europejskim, na przykład pani Estreli, to tam są żądania, aby wprowadzić małżeństwo homoseksualne, możliwość adopcji przez nie dzieci. Tam są żądania związane ze sferą ideologii, którą Parlament Europejski, Unia nie powinna zajmować się, bo to powinna być sprawa zastrzeżona do wyłącznych dyspozycji poszczególnych państw, a Unia powinna stwarzać możliwości dla gospodarki, by tworzyły się nowe miejsca pracy. Ale czy któreś ugrupowanie w Polsce, które z tych, które startują do parlamentu, chce, żeby Unia wprowadziła, nie wiem, małżeństwa dla homoseksualistów i żeby to była taka takie prawodawstwo obowiązujące wszystkich? No przecież Donald Tusk całkiem niedawno forsował tak zwane związki partnerskie, które były właśnie otwarciem furtki w tym kierunku, bo służyły właśnie temu, aby okrężną drogą zalegalizować tak zwane związki homoseksualne. Przecież pan David Cameron w Wielkiej Brytanii, sojusznik Prawa i Sprawiedliwości, wprowadził małżeństwo homoseksualne i adopcji przez nie dzieci. David Cameron, czy słyszała pani, żeby PiS protestował? Ale są w jednej grupie politycznej. I zostało wprowadzone to rozwiązanie. W Wielkiej Brytanii są sojusznikami. Ale jeśli państwo piszą w swoim spocie wyborze nie dla homo, to co to znaczy? Pan jest homofobem? Nie. My nikomu nie zaglądamy pod pierzynę i nie zaglądamy, co kto robi w własnych szczerych kątach, bo to jest sprawa sumienia danego człowieka i jego decyzji, czy odpowiedzialności, czy jest wierzącym, czy nie, przed Panem Bogiem. Natomiast, więc w tym sensie nie jest to sprawa publiczna. Nas interesują sprawy publiczne, więc my nie chcemy, aby w obszarze publicznym były forsowane takie instytucje, jak zmiana tradycyjnego modelu małżeństwa na kobiety i mężczyzny, na tak zwane małżeństwo homoseksualne. Przecież w kilku krajach Unii Europejskiej już jest rzecz forsowana, dokumenty Parlamentu Europejskiego, nad którymi sam głosowałem, domagają się, aby poszczególne kraje tego wprowadziły. Ja mówię nie dla takiej Unii. Ja nie chcę, żeby Unia się pakowała w takie sprawy i narzucała poszczególnym krajom. Nie denerwuję, nie jesteśmy na konwencji. Ale troszkę odpowiadam z emocją, pani redaktor. No staccato. Ach, tak, pani redaktor, ale czy nie jest jednak fantastyczne, że posłowie podchodzą sercem do tego, co robią, a nie obojętnie i na zimno? Otóż ja podchodzę sercem. Bo ja chciałbym, żeby Polska była krajem, który broni rodziny, gdzie się rodzą dzieci, by standardy europejskie były takie w Polsce, że 500 zł było na każde dziecko. To powinien być standard europejski, a nie standardy śmieciowe wprowadza się w Polsce, a nie standardy wsparcia dla dzieci z rodzin. To jest program Solidarnej Polski. Natomiast... A Nigel Farage jest waszym wzorem? Nie, Nigel Farage jest liderem ugrupowania, jest liderem, jeden z liderów frakcji parlamentarnych, w której jesteśmy. Mamy wspólne zapatrywanie, jeśli chodzi o Europę, bo uważamy, że Unia nie powinna zajmować się krzewiną banana, nie powinna zajmować się pakietem klimatyczno-energetycznym, wprowadzać ograniczeń, nie powinna zamykać polskich stoczni, tylko powinna stwarzać możliwości do rozwoju gospodarki. Unia, my chcemy likwidacji tego narostu biurokratycznego, tych różnych rozwiązań. Chce pan przypomnieć cały czas program, a ja też chcę zadać... Ale ja odpowiadam właśnie. Zadać na pytanie. Nigel Farage. My nie odrzucamy traktat lizboński na przykład jako jedyny parlament europejski, jako konstrukcję. Nigel Farage powiedział w 2013 roku, że nie chce być z Polską w Unii Europejskiej, że uważa, że to bez sensu, żeby dzieci Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii dostawały zasiłki. Pani redaktor, to ostatnio mówił pan Cameron, sojusznik Prawa i Sprawiedliwości, premier Wielkiej Brytanii. Ale to powiedział nie tylko, że, nie tylko, że to powiedział, przepraszam, nie tylko, że to powiedział pan Cameron, ale to robi, bo on jest premierem i realizuje. Natomiast pan Nigel Farage powiedział, że on nie chce, i tutaj precyzuje, aby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, w takiej Unii Europejskiej, w tym sensie nie chce, żeby jakikolwiek kraj, w tym Polska, była w takiej Unii Europejskiej, która zajmuje się ideologią, która wprowadza ograniczenie bariery dla gospodarki, która nie powoduje, że jest efekt synergii poprzez tworzenie takich jednego wspólnego rynku. Ale pan chce, żeby tak, Polska była w Unii Europejskiej. Ale nie w takiej. Chce, żeby była wspólnota europejska, tak jak była europejska wspólnota gospodarcza, o której marzyli Polacy, gdy byli pod komuną i chcieli, żeby Polska się rozwijała. To był czas dobrobytu Europy. Taka Unia Europejska, a nie Unia Europejska, która zajmuje się ideologią, która prowadza zakaz produkcji cukru i likwiduje cukrownie, która nakazuje administracyjnie likwidację polskich stoczni, a nie nakazuje likwidacji na przykład stoczni niemieckich bądź banków, które są dotowane przez zachodnie państwa. Czy ma pan jakieś wieści? Przepraszam, ja muszę tak brutalnie panu przerywać, bo nigdy tej rozmowy nie doprowadzimy do końca. Czy ma pan jakieś wieści o losach waszego wniosku do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza Palikota, który był uprzejmy nazwać czterech księży, w tym trzech biskupów, pedofilami? Zawiadomienie zostało złożone, bo to są słowa haniebne. Po pierwsze, żadnego człowieka nie można oskarżać, nie mając ku temu nawet wątpliwych podstaw, jakiekolwiek przestępstwo, zwłaszcza tak nikczemne, jakim jest pedofilia, zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności, a zwłaszcza osoby powszechnie szanowane, czyli trzech arcybiskupów. Ale czy pan ma jakiś sygnał? Zawiadomienie zostało złożone, jeszcze nie, ale skoro pani pyta, to bo wczoraj Janusz... Zadzwoni pan do prokuratora. Poproszę, żeby zostało to sprawdzone. Bo to jest ciekawe, bo wczoraj Janusz Palikot złożył zawiadomienie też do prokuratora generalnego właśnie w sprawie poplecznictwa również prymasa, nowo wybranego prymasa arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz trzech biskupów, których wtedy wymienił. Wie pani, to robi Palikot, to jest chucpa, a nie poważna polityka. On robi kabaret, cyrk, tylko do niskiej jakości, i taki człowiek powinien być zamknięty pewnie, nie wiem, bo być może to trzeba byłoby tutaj kogoś, kto by zbadał pana Palikota, a raczej być może to nie jest kwestia choroby, tylko to jest raczej kwestia takiego skrajnego cynizmu. Przypomnę, że Palikot jest człowiekiem, który wydawał całkiem niedawno pismo Tygodnik Katolicki, a później nagle stał się przedstawicielem odmiennych tak poglądów. Tylko dlatego, że po prostu uznał, że jest to mu się opłaca. Jest chory albo cyniczny, jest, nie, tak? Myślę, że bardziej do gruntu cyniczny i zepsuty. I takich ludzi trzeba z polityki eliminować. On zamiast zajmować się przed pakietem klimatyczno-energetycznym i bronić interesów Europy, on chce wprowadzić euro na przykład, co jest fatalnym rozwiązaniem też dla Polski. Obraża ludzi, chce wprowadzać małżeństwo homoseksualne. To jest droga do adopcji przez nie dzieci. My mówimy twardo nie Palikotowi, pod każdym względem. Jego chamstwu też i cynizmowi, to jest nieakceptowane, to szkodzi polskiej polityce. Dlatego Solidarna na Polska, koniec chciałam twardo zapytać pana obrona jeszcze polskich interesów, uczciwość. To jest... Ale to nie jest wiec, no pani. Właśnie, to ja mogę powiedzieć, Tomasz Adamek, który prowadził samochód po pijanemu. Tomasz Adamek, który został skazany, bo każdy powinien zostać szybko skazany i dlatego wprowadziłem sądy 24 godziny. Nie, jest grzesznikiem, któremu pan wybaczył, tak? Nie, to nie ja. To jest, został wydany wyrok. W związku z tym chciałbym, żeby sądy 24 godziny wróciły i wydawały szybkie wyroki. A jeżeli ktoś tak dużo ma alkoholu we krwi, jak w Lublinie słyszeliśmy przykład całkiem niedawno, to powinna być konfiskata samochodu, znaczy 2 promile. Ale wybaczył pan panu Adamkowi. To tak? Nie jest kwestia wybaczenia. Pan Adamek, o ile mi wiadomo, nie przekroczył dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest niestety 0,8 promila. Panie pośle, tak jest. A w Polsce jest 0,2. Ja uważam to za absurd. Za absurd takie rozwiązanie. Dobrze, natomiast, obawia się pan wznowienia śledztwa w sprawie afery przeciekowej? Proszę bardzo, proszę wszczynać każde śledztwo. Wobec mnie prowadzono 60 śledztw. Myślę, że skoro takie teraz kotlety tuż przed finałem kampanii wychodzą, to jest najlepszy dowód, że Solidarna Polska ma realne szanse zwyciężyć i ludzi, którzy są uwikłani z tak zwanego układu, ludzi, którzy boją się uczciwej władzy w Polsce, uczciwości w wymiarze sprawiedliwości, którą się zajmę, jak wygramy, na pewno dla takie tematy wyciągają, to pokazuje ich strach. Solidarna Polska idzie do góry. Zbigniew Ziobro, Solidarnej Polski. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Dopnij swego. Wiesz, że ci powiem, tak patrzę i analizuję, że jest absolutnie niewykluczone, żeby nie powiedzieć wielce prawdopodobne, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to być może byłbym teraz restauratorem i to stary pełną gębą. Rozumiesz? Rozumiem, ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś. Aha. No właśnie, albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje ci lekka maślanka naturalna po złoty 79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Kongres Regionów w Świdnicy. Największe w Polsce spotkanie samorządowców z przedstawicielami nauki i biznesu. 10-12 czerwca Świdnica. Gość specjalny Rudolf Giuliani, legendarny burmistrz Nowego Jorku. Więcej na kongresregionów.pl. Do zobaczenia w Świdnicy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię pięciu gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte pięcioletnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu, a poza tym ranek@polskieradio.pl 71335, tak można się z nami kontaktować. My zapraszamy już na skrót wiadomości, bo zbliża się 8.30. W ciągu dwóch godzin... Anna Zaleśna-Sewera. W ciągu dwóch godzin ma być usunięta awaria na trasie kolejowej Wrocław-Poznań. W Skokowej przerwana została sieć trakcyjna. Na miejscu pracują ekipy techniczne PKP. Usterka pojawiła się w miejscu, gdzie ze względu na inwestycje ruch odbywał się tylko jednym torem, dlatego trasa jest nieprzejezdna. Na stacjach od strony Wrocławia i Poznania zatrzymano dotąd 8 składów. Pociąg z Wrocławia do Szczecina ma ponad 100 minut opóźnienia. Podobnie skład z Wrocławia do Poznania. Politycy nie wierzą sondażom. Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił kilka minut temu w Trójce, że prawdziwy test będzie w niedzielę, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mój sondaż, ostatni raz, kiedy startowałem do Sejmu, z panem ministrem Gowinem konkurowaliśmy, dawał mu dwukrotną przewagę zmierzające zwycięstwo nade mną. A wie pani, kto wygrał? Ja wygrałem. To był tydzień przed wyborami sondaż. Więc naprawdę, sondaż będzie w niedzielę i z pokorą do niego podejdźmy. Dzisiaj się zastanawiam nad tym, jak jeszcze kolejnych wyborców przekonać, by nasz wynik był lepszy, bo walczymy o 10% poparcia. Według wczorajszego sondażu TNS Polska partia Ziobry może liczyć na 1% poparcia. Amerykański ambasador wezwany do chińskiego MSZ-u. Powodem jest oskarżenie przez FBI pięciu chińskich oficerów o szpiegostwo internetowe. FBI opublikowało wizerunki i nazwiska pięciu oficerów, którzy mieli wykradać poufne informacje handlowe i dokumenty z pięciu firm. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że zarzuty są bezpodstawne i zażądało ich natychmiastowego wycofania. Tokio, Londyn i Nowy Jork na czele rankingu najmądrzejszych miast świata. W pierwszej setce znalazły się też Warszawa i Wrocław, informuje Puls Biznesu. Twórcy rankingu przebadali 135 miast z 55 krajów, korzystając z ponad 50 różnych wskaźników. Przyglądali się takim aspektom jak zarządzanie, urbanistyka, technologie czy transport. W zestawieniu na 76. miejscu znalazła się Warszawa, a na 82. Wrocław. Oba miasta najlepiej poradziły sobie pod względem urbanistyki, a najgorzej stolica pod kątem kapitału ludzkiego, zaś Wrocław gospodarki. I to wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce o 9.00. Dziś deszcz i burze we wschodniej połowie kraju. Miejscami popada także na Pomorzu i Górnym Śląsku. A poza tym ciepło i słonecznie będzie. Od 21 stopni w Białymstoku i Lublinie, 23 w Warszawie, Olsztynie i Koszalinie, do 26 stopni w Gorzowie i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. 25 i pół minuty dziewiąta. Maja Borkowska i goście. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Gdula, krytyka polityczna, Instytut Studiów Zaawansowanych. Dzień dobry. To już ostatnia prosta przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak panowie oceniają tę walkę polityczną? Mam na myśli chwyty w kampanii, kto mocniej, nie wiem, kąsarz, jeśli można użyć takiego określenia. Nie jestem pewien, czy w ogóle kąsa. To była chyba jedna z takich nudniejszych i bezbarwnych kampanii, z tych, które pamiętam przez ostatnie 10 lat. Ja mam takie na przykład wrażenie, że w ogóle nie dowiedziałem się, jaka jest wizja na Europę ludzi, którzy startują w eurowyborach. Albo dowiedziałem się tego w jakimś wąskim zakresie, taki, który mnie zupełnie nie satysfakcjonuje. Nie było żadnej opowieści o tym, na przykład co Platforma chce zrobić, co PiS chce zrobić, co chce zrobić SLD czy Twój Ruch. Trzeba było się tego domyślać. Nie było żadnych wydarzeń w kampanii, które by pozwoliły zbudować, tak, domyśleć się, o co partią chodzi. I w tym sensie, że to była kampania dla ludzi, którzy interesują się polityką na tyle, żeby wejść w jakieś pliki powieszone w internecie i przeczytać dokładnie programy partii. Czyli dla naprawdę wąskiej grupy ludzi. Prawdopodobnie właśnie dla tej wąskiej grupy ludzi, która pójdzie na wybory. Co jest, no, nie wiem, no, mi się wydaje, że to jest jakaś porażka w ogóle. Robimy co możemy. Mówię przynajmniej o tych mediach, które wzięły sobie taki cel, żeby informować o kampanii, zarówno wyborczej, jak myślę, w Rzeczpospolitej dużo z informacji o wyborach, których dokonują kandydaci. Nawet dzisiaj w jednej z gazet, nie powiem której, jest takie zestawienie, zasadnicze kwestie w Unii i deklaracje najważniejszych polityków. To jest taka mapa wyborcza, która pomoże ludziom zorientować się, jak głosować. Oczywiście tych ludzi nie będzie wiele. Ja mam dwie rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, zawsze dla mnie miarą kampanii są tabloidy. Ja nie obsuję z tabloidami zbyt często, ale czasami się przyglądam. I jeżeli rzeczywiście na czołówkach tabloidów buzuje życie polityczne, jeżeli są zarzuty, jeżeli się kompromituje polityków, jeżeli pokazuje ich bez gaci na przykład, albo w pozycji takiej, która przypomina upojenie alkoholowe, to wiadomo, że kampania jest bardzo mocna. Natomiast tym razem w tabloidach tego było bardzo mało. I z jednym się z Maćkiem nie zgadzam. Było jedno wydarzenie, które wpłynęło zasadniczo na kampanię do Europarlamentu, to była Ukraina. Ona spowodowała, że ta polaryzacja, którą ja sobie wyobrażałem, która tak naprawdę istnieje tylko na linii Janusz Korwin-Mikke i narodowcy versus cała reszta, że ona będzie większa. To znaczy, tak, Ukraina udowodniła nam, że warto być w Unii, że warto być w NATO, że warto integrować, że warto powrócić do dyskusji o euro. Prawda? W związku z tym ona spowodowała tak naprawdę przykrócenie tych możliwych, a które się nie wydarzyły, wojenek pomiędzy kandydatami, bo wszyscy, zdaje się, w tym kraju uznali, poza tymi dwoma rzeczywistymi ugrupowaniami, o których powiedziałem, że Unia Europejska to jest ważna rzecz. To prawda, ale to się nie przełożyło na dyskusję, jaka Unia. To znaczy, mam wrażenie, że Ukraina, też się z sobą nie zgadzam, że nie była ważna, ale tak naprawdę to była ważna, ale cofnęła nas raczej w myśleniu o Unii o kolejne 10 lat. Znaczy, jakbyśmy znowu byli w 2004 roku, że warto wchodzić do Unii, że Unia to jest bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. A Unia się zmieniła przez te 10 lat. Był kryzys, był... Nie no, są nowe wyzwania, tak, są... ale Maciek, ale patrz, jest na przykład ta propozycja Unii Energetycznej. Bójmy się rosyjskich i idźmy do Unii. No. Jest ta propozycja Unii Energetycznej, która jest bardzo ważna. Do tej pory pamiętajmy, że Polska była hamulcowym w procesie integracji energetycznej Unii, głównie ze względu na niedocenianie przez nasz rząd takich elementów bilansu energetycznego jak OZE, jak energia odnawialna. Teraz, w momencie, kiedy Donald Tusk rzuca hasło Unii Energetycznej, ono jest słuchane w stolicach, ono jest popierane przez poważnych polityków. Ono może nie znajduje takiego echa, jakbyśmy chcieli w Niemczech, ale we Francji na przykład tak i w wielu innych krajach. W związku z tym stawia na wokandę temat, który wymusi na nim, na Donaldzie Tusku, ustosunkowanie się do wielu spraw, które do tej pory były w Polsce zaniedbane. Tak myślę. Bo w momencie, kiedy rzeczywiście poważnie się potraktuje temat Unii Energetycznej, kiedy Oettinger zgromadzi tych reprezentantów narodowych polityk energetycznych, to temat OZE wróci. To by było ciekawe, bo to by rzeczywiście było coś nowego w polityce naszego rządu, ale ja tego na razie nie widziałem. Intelektualna konstrukcja bez przyszłości, czy może plan na kilku politycznych zapleczach? Od paru tygodni od różnych polityków słyszymy o partii prezydenckiej. Piszą autorki artykułu we Wprost, a ten artykuł jest zatytułowany Prezydencka Partia Nieszczęśliwych. Jeśli Gowin przegra wybory, to ludzie naturalnie skupią się wokół Grzegorza Schetyny z patronem w Pałacu Prezydenckim. Słychać tu i ówdzie na początek luźna inicjatywa wokół Schetyny, który musi się jakoś zinstytucjonalizować, potem zrobienie Bronisławowi Komorowskiemu dobrej kampanii w wyborach prezydenckich, a na końcu błogosławieństwo wybranego właśnie prezydenta i szarża nowego ugrupowania w wyborach parlamentarnych. Czy taki scenariusz się panom wydaje możliwy? Zwłaszcza, że dalej czytamy też, że mówi się o tym sporo i w Sejmie, i w partiach, w nieoficjalnych rozmowach mówią o takim scenariuszu niektórzy politycy Solidarnej Polski, partii Gowina, a także samej Platformy. Abstrakcja moim zdaniem czysta. To znaczy rzeczywiście dużym aktywem w polskiej polityce jest poparcie dla Bronisława Komorowskiego. To jest człowiek największego zaufania publicznego w Polsce. W związku z tym jest to solidna postać. Ja nie wyobrażam sobie, że Platforma wystawiła kogokolwiek innego, chociaż wiemy wszyscy jeszcze, nie ma porozumienia pomiędzy dużym pałacem i małym pałacem w sprawie kandydowania Bronisława Komorowskiego. Natomiast wydaje mi się, że tutaj Donald Tusk ma założoną pętlę na szyję, bo niepoparcie dzisiaj Komorowskiego jest niewyobrażalne. Czy on nie ma innego kandydata przeciwko Komorowskiemu i myślę, że Komorowski bez poparcia Platformy jest w stanie zbudować blok polityczny, czy przede wszystkim znaleźć źródła finansowania kampanii, które pozwolą mu samodzielnie walczyć o drugą kadencję. W związku z tym wydaje mi się, że taka alternatywa dla Platformy Obywatelskiej, która popiera i finansuje kandydaturę Bronisława Komorowskiego, jest czystą abstrakcją. To jest możliwa abstrakcja. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że to się mogłoby poskładać. Natomiast moim zdaniem po stronie Platformy nikt nie zaryzykuje, bo Komorowski po prostu nie ma alternatywy. Panie Macieju? Wydaje mi się to zupełnie niemożliwe z prostej przyczyny, że pozycja Bronisława Komorowskiego i wysokie zaufanie, jak mi się cieszy, to jest efekt tego, że jest prezydentem. W Polsce dostaje się wtedy spore zaufanie za to, że się trzyma na uboczu i reprezentuje majestat państwa. Tego się nie da utrzymać, kiedy ktoś wchodzi w tą parlamentarną politykę i wchodzi w konflikty polityczne. Wtedy to poparcie okazuje się w ogóle bez znaczenia. Trochę tak jest jak z Aleksandrem Kwaśniewskim. Więc Bronisław Komorowski ze względu na swój dobrze pojęty interes nie zdecyduje się na wejście w konfrontację z Donaldem Tuskiem, zakładanie swojej własnej partii. A poza tym jest tak, jakby dobrze wiemy z historii polskiej polityki, że nawet jak się złoży ośmiu polityków, którzy mają niewielkie poparcie, to z tego się nie robi duże poparcie, tylko to wciąż jest małe poparcie. A tak, bo partie to jest maszyna. To nie są tylko i wyłącznie liderzy. Oczywiście niezbędny jest lider do tego, żeby partia miała sukces, ale partia to jest infrastruktura, to są kadry, to są finanse, to są biura, to są aktywiści i tak dalej, i tak dalej. I nie posiadają ich ci mniejsi, a dowodem tego, że ich nie posiadają, będą kolejne porażki w wyborach, mam wrażenie, tegorocznych. Mimo szczerej sympatii do wielu tych ludzi, mimo dużego zaufania wobec polityków, którzy są ci poza Platformą i PiS-em, nie będę wymieniał nazwisk, bo to są moje osobiste wybory, no niestety wielkich szans im nie daje, ponieważ nie mają aparatu. Chyba że rzeczywiście uda im się stworzyć aparat na przykład przed wyborami samorządowymi, no to wtedy tak. Natomiast właściwie z Maćkiem mówimy to samo, tylko z dwóch różnych perspektyw. Nie może sobie pozwolić Komorowski na zerwanie z Platformą i nie może sobie pozwolić Tusk na zerwanie z Komorowskim. Ten tandem jest dość mocno skazany na siebie. Oczywiście w polityce dzieją się różne rzeczy. Oczywiście czasami w polityce gra indywidualna psychika, czasami grają ambicje. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że gdzieś ten tandem pęknie, prawda? I wtedy taki scenariusz byłby możliwy, I myślę, że to wtedy nie oni ciągnęliby Komorowskiego, tylko Komorowski ciągnąłby tych ludzi. Ale mówię, prawdopodobieństwo takiego układu, bazując na pewnej przewidywalności polityki i na rozsądku obu tych liderów, wydaje mi się na poziomie 10-15%. Ale też jest pytanie na przykład, czy przegrana w eurowyborach byłaby tak naprawdę czymś złym dla Tuska. Mnie się wydaje, że drobna przegrana w eurowyborach to będzie coś, co raczej... Klaps. To będzie klapsa, ale też to będzie dosyć wygodne wbrew pozorom, bo Tusk będzie mógł swoich wyborców zmobilizować na wybory parlamentarne, mówiąc, że nie chce powtórki eurowyborów. Zagra trochę na ich poczuciu, poczuciu winy i mam wrażenie, że wtedy może dużo łatwiej mu się prowadzić krajową kampanię. Dziękuję bardzo. Komentowali Maciej Gdula z Krytyki Politycznej, który dziś obchodzi urodziny. Tak. Wszystkiego dobrego, panie Macieju. Dziękuję. I Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Nie było łatwo dotrzeć do tego wieku. Dziękujemy bardzo. Przybierzemy miłego dnia. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Wszystkiego najlepszego, panie redaktorze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. że gdzieś tak w okolicy kręci się Bond. To była Adela, za 10,5 minuty 9. Urywki. Urywki z rozrywki. A przepraszam, nie Bond, tylko błąd. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. W maju nie ma weekendu bez jakiegoś zlotu motocyklistów. Powiatowego, regionalnego, międzynarodowego, klubowego, miłośników jednej marki, posiadaczy określonego modelu lub typu, użytkowników pojazdów powyżej pojemności, do pojemności, z pojemnością, zabytkowych, tuningowanych, czy też w kategorii open freestyle dawaj kto żyw. W tej ostatniej, podczas obowiązkowej parady w rytmie heavy metalowej orkiestry cylindrów i tłoków, na przedzie jadą dostojne czupery, później niecierpliwe ścigacze, zrywne endura i wreszcie różnego rodzaju quady i motorowerki ze skuterami. Początek od końca mogą dzielić kilometry i dziesiątki koni mechanicznych. Rzadko kiedy jednak któraś z tych kawalkad potrafi dorównać widowiskowością i potencjałem do wywoływania dreszczy niepokoju eskadrze kosiarzy z miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Gdy naszpikowani grabiami, kosami mechanicznymi i dmuchawami do zdezintegrowanych ździebeł pędzą na swoich mini traktorkach, zaprzęgach koszących oraz transporterach desantowych z tarczą tnącą u spodu, wyglądają niczym jakaś zmechanizowana macedońska falanga, jakaś spalinowa husaria, pogromcy duchów 2.0. Takim sprzętem nawet podczas pracy na pasie zieleni oddzielającym dwujezdniowe trasy szybkiego ruchu można pościgać się z tirem, zawadiacko wchodzić w wiraże przy nawrotach, ukończyć slalom gigant pomiędzy nasadzeniami o charakterze ozdobno-iglastym. A już synchroniczne rajdy kilku maszyn to czysta akrobacja, a niekiedy balet. Współczesne urządzenia do zmotoryzowanej degradacji nawierzchni stepowo-trawiastych pozwalają na takie rzeczy. Pełne ich wykorzystanie wymaga atoli albo ekstremalnego doświadczenia z praktyki, jak w przypadku wspomnianej załogi, albo szerokiego przygotowania teoretycznego na podstawie katalogów producenta i wielostopniowych szkoleń, czego oczekuje się od sprzedawców. To przy stoisku z kosiarkami w budowlanym hipermarkecie jest największa szansa na spotkanie pracownika obsługi, który z przestrachem, ale i przekonująco, poinformuje klienta, że nie jest z tego działu, ale zaraz przyjdzie kolega. Pytania padają tam bowiem niełatwe. Proszę pana, do trzyarowej działki pod Otwockiem z wyspami koniczyny na podłożu umiarkowanie i lastym najlepsza będzie ta czy ta maszyna? Na rzeczowe pytanie rzeczowa odpowiedź. Z tej i tej to proszę PT klienta każda się nada, bo to wszystko ta sama chińszczyzna. Aha, czyli niby jasne. Tylko czego panie ceny różne? Ano różne, bo ta jest robiona przez Chińczyka dla Chińczyka, ta jest angielskiej firmy założonej 100 lat temu w Bristolu, a ta to niemiecka Solidność. Wszystko z jednej i tej samej fabryki koło kantonu. Taka globalizacja. Proszę pana. I są kosiarki pchane i niepchane, się dowiedziałem niedawno. Łukasz Błąd, dziękujemy bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień. I to jest taki moment, w którym los podarował nam dłuższą chwilkę. I żal byłoby nie wykorzystać. Ale mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Po dziewiątej spotka się z państwem Katarzyna Pruchnicka. W tej chwili za 7:09. No to proszę bardzo. So I don't need to give up.